alnım secdeye, vurdum ağladım. Bu acil canımı Hakk'a adadım. Dünya yalan imiş, el geç anladım. Uslandı zencadem gözyaşlarımla. Dünya yalan imiş, er geç anladım. Islandı zencadem gözyaşlarımla. Islandı zencadem gözyaşlarımla. Vücut Mevla'ya sevdim sencademi, kızdım çöllere. Aktı gözyaşlarım, döndü sellere. Deva olamadı bunca güllere. Islandı sencadem gözyaşlarımla. Deva olamadı sencadem gözyaşlarımla. Islandı sencadem gözyaşlarımla. Vücut Mevla'ya rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla. Vücut Mevla'yadır, secdem Mevla'ya, artık hevesim.